Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 9 marca, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Po południu decyzja w sprawie szefa Rady Europejskiej. Podejmą ją przywódcy 28 unijnych państw. Hawaje oprotestowały nowy antyimigracyjny dekret Donalda Trumpa. Przepisy za tydzień mają wejść w życie. W serwisie Trójki także o rekordowo gorącym tegorocznym lecie w Australii. Unijni liderzy zdecydują dziś o wyborze przewodniczącego Rady Europejskiej. Spotkanie rozpocznie się od rozmowy z szefem Parlamentu Europejskiego. Pierwsza sesja robocza przywódców 28 krajów rozpocznie się o 16:00. Wybór szefa Rady jest pierwszym punktem. O reelekcję ubiega się Donald Tusk. Kandydatem Polski jest Jacek Sariusz-Wolski. Belgijscy komentatorzy przewidują, że Tusk zostanie wybrany na drugą kadencję przy stanowczym sprzeciwie Warszawy. A więcej o scenariuszach kreślonych przez prasę w Brukseli. Beata Płomecka. Warszawa przeciwko Tuskowi, tak brzmi komentarz redakcyjny w gazecie Le Soir, a w nim przytoczone zarzuty rządu, że Donald Tusk, będąc szefem Rady, nie bronił interesów Polski. Według autora komentarza Jurka Kuczkiewicza, dzięki Tuskowi w Brukseli racje Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej były obecne i prezentowane. Za to właśnie Donald Tusk był wiele razy krytykowany przez kraje tzw. Starej Unii. Czechy, Słowacja i Węgry były zadowolone i chcą, by pozostał na stanowisku, napisał Jurek Kuczkiewicz. Przeważające poparcie dla reelekcji Donalda Tuska przy sprzeciwie Polski donosi La Libre Belgique. Autor artykułu napisał, że traktaty nie wymagają zgody własnego kraju, ale przyznał, że w Unii takie decyzje powinny zapadać na zasadzie konsensusu. Jeśli pozostaną wątpliwości i decyzja zostanie odłożona, zacznie się poszukiwanie innego, kompromisowego kandydata, ale wtedy na pewno szefem Rady Europejskiej nie zostanie Polak, czytamy w La Libre Belgique. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Hawaje jako pierwszy amerykański stan wniosły do sądu protest przeciwko nowemu imigracyjnemu dekretowi Donalda Trumpa. Chcą zablokowania prezydenckich przepisów, które przewidują 90-dniowy zakaz wjazdu dla obywateli 6 państw zamieszkanych w większości przez muzułmanów. Iranu, Libii, Syrii, Somalii, Sudanu i Jemenu. Wprowadzają także zawieszenie na 120 dni przyjmowania uchodźców. W porównaniu z poprzednią decyzją dekret nie obejmuje obywateli Iraku ani osób mających ważne wizy i zielone karty. 50. stan Stanów Zjednoczonych, zdominowany przez demokratów, skierował do sędziego federalnego w Honolulu wniosek o czasowe wstrzymanie dekretu. Przesłuchanie w tej sprawie ma się odbyć 15 marca, na dzień przed jego wejściem w życie. Będą eksperci, dyplomaci i dziennikarze, ale i parlamentarzyści z Polski i Wielkiej Brytanii. Blisko 120 osób weźmie udział w rozpoczynającym się właśnie dwudniowym polsko-brytyjskim forum belwederskim w Warszawie. Cel spotkania to znalezienie nowych płaszczyzn współpracy między naszymi krajami po Brexicie. Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathan Knott podkreślił, że jego kraj wychodzi z Unii, ale pozostaje w Europie. Jak mówił, Londyn będzie potrzebował bliskich więzi z państwami członkowskimi, w szczególności z Polską. Wielka Brytania i Polska starają się zbudować jeszcze mocniejsze relacje. W listopadzie ubiegłego roku odbyły się konsultacje międzyrządowe. Forum to z kolei zbliżenie na poziomie społeczeństw. Szef sekretariatu polsko-brytyjskiego forum belwederskiego Cezary Król powiedział, że sami uczestnicy będą kształtować tematykę rozmów. Wśród spraw do omówienia wymienia się między innymi kwestie gospodarcze, te dotyczące bezpieczeństwa i sprawy związane z Polonią. Przeszło to naprawdę nasze najśmielsze oczekiwania, bo liczyliśmy na małą grupę ekspercką 30-40 osób. W tej chwili liczba potwierdzonych gości przekroczyła 120 osób, więc naprawdę liczymy, że to spotka się z ogromnym zainteresowaniem i pozwoli nam na kontynuowanie tego cyklu. Forum belwederskie będzie się odbywać co roku. Gospodarzem kolejnego spotkania ma być Londyn. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prawie 200 pobitych rekordów temperatur w ostatnich 3 miesiącach. Lato w Australii było w tym roku wyjątkowo gorące. Według tamtejszych ekspertów pod wodem są postępujące zmiany klimatu. Na większości terytorium Australii lato było najgorętsze w historii. Przy temperaturach przekraczających 40 stopni zapotrzebowanie na klimatyzację było tak ogromne, że w niektórych rejonach były przerwy w dostawach prądu. Jednocześnie na zachodzie kraju ulewne deszcze doprowadziły do tak zwanych błyskawicznych powodzi. Według naukowców z tak zwanej Rady Klimatu kolejne rekordy gorąca mogą paść w ciągu najbliższych kilku lat. Rada prognozuje także, że ucierpi na tym rolnictwo i sektor energetyczny. Z innego raportu wynika, że nagrzewająca się woda oceaniczna doprowadziła do obumarcia ponad 1/3 środkowej i północnej wielkiej rafy koralowej. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Moby. Teraz 71-335 to najważniejszy numer, bo przed nami płyta tygodnia. Daria Zawiałow, Akysz. Przypomnę, że niedawno Daria Zawiałow zagrała w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej ze wspaniałymi gośćmi. Dokładnie całą trójką. Belą Komoszyńską, Piotrem Roguckim i Gabą Kulką. A to kolejny utwór z tej płyty. Pani Sylwia ze Szczecina i pan Adam z Katowic otrzymują od nas album Darii Zawiałow Akysz. My wracamy do muzycznego kalendarza. Nie był pierwszym śpiewającym aktorem, ale jednym z niewielu, którzy doszli z piosenką do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów. Może dlatego, że wówczas serial Kojak był u szczytu popularności. Telly Savalas. If a picture

Pan powtórzy, bo nie wszyscy słyszeli. Hi, this is Dave Garn from Depeche Mode and you're listening to Trójka. Bardzo dziękujemy. Pan Marek dzisiaj w tonacji zajmie się tą płytą w sposób obszerniejszy. My tylko przypomnimy, że pamiętamy. To było co do dnia 30 lat temu. 9 dzień marca roku 1987 ukazuje się album The Joshua Tree. Miałem kiedyś przyjemność jechać przez pustynię, na której rosły wyłącznie drzewa Joshua Tree. Wrażenie

holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Fall always makes me broken hearted. Sarah Walk, 10.37 i 72 urodziny. Robin Trower, świetny gitarzysta, podpora Procol Harum w ich pierwszym składzie. Już za chwilę Ryszard Jeźwiński i Anna Zamecka o filmie Komunia. To będzie fajny film, a potem nasza kolejna premiera muzyczno-filmowa. Zapraszamy

O filmie Komunia z Anną Zamecką rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a my mamy zapowiadaną premierę. Muzyka Michała Lorenca do filmu A Prominent Patient, absolutnego przeboju kina w Czechach, obsypanego nagrodami. Właśnie teraz. Oryginalny czeski tytuł filmu to Masaryk, o bardzo ważnym powojennym polityku w historii Czechosłowacji. Angielski Prominent Patient. Wspaniała muzyka Michała Lorenca. Za 10 minut będzie 11. Teraz medal dla każdego. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Dawno minęły czasy, gdy ślizgawki urządzano na naturalnych taflach. Już nie te mrozy, a hal lodowych sporo. Jeździć można niemal przez cały rok. Dziś doradzimy Państwu, jakie wybrać łyżwy. Obok mnie były mistrz Polski w jeździe solowej i w parach tanecznych Jacek Taszer. Czy lepiej uczyć się na łyżwach do jazdy figurowej? No ja jestem człowiekiem wywodzącym się z kręgu łyżwiarstwa figurowego, ale powiem tak, najlepiej pomyśleć sobie, o czym marzymy. Czy myślimy o technice hokejowej, czy o technice takiej, jaka jest w łyżwiarstwie figurowym i wtedy taki sprzęt dobierać. Oczywiście te łyżwy i buty są różne, no bo są skonstruowane do różnych technik jazdy. Jak je dobrać dla siebie? Musimy najpierw sobie pomyśleć, jak często będziemy je używać. To po pierwsze. Dwa, dla kogo je kupujemy? Czy dla dziecka, tak? Waga, wzrost, czy dla młodzieży, czy dla osoby dorosłej? Do czego je będziemy chcieli używać? No i musimy się zastanowić, jaki budżet mamy. Przestrzegam przed wybieraniem najtańszego sprzętu, bo on się okazuje potem być najdroższy. Szczególnie jeśli chodzi o dzieci, bo te słabe łyżwy, słabe buty mogą przynieść zamiast pożytek to wiele szkody. Jeśli kupujemy go dla siebie, to dobrze by było, żeby to były sznurowane buty, skórzane. Albo ściśle dopasowane. Tak, bo takie jak mamy w wypożyczalniach na ślizgawkach, no one są oczywiście robione pod tym kątem. Trzeba je, żeby je można było szybko ubrać, szybko zdjąć. Mierzymy na cienką skarpetkę, tak? Mierzymy na skarpetkę nie za grubą, nie tę najcieńszą. Jeżeli chodzi o dzieci, no to nie wybierajmy większych butów niż o jeden numer. I bardzo ważne, jeżeli już kupujemy, to nie dobierajmy tych butów na takiej zasadzie, że siedzimy, one są rozsznurowane i my w pozycji siedzącej decydujemy, że one są na przykład za małe, bo wtedy są zawsze za małe. Trzeba je po pierwsze zasznurować, one wtedy inaczej się układają na stopie i stanąć w nich. I wtedy rzeczywiście wiemy, co mamy na nogach. Wtedy możemy podejmować decyzję. Jak kupujemy te łyżwy do jazdy figurowej, to te oczywiście z ząbkami. Tak, no łyżwy do jazdy figurowej tym się przede wszystkim różnią od hokejowych, że mają czubki. Nic bardziej błędnego. To jest jakaś dziwna, zakorzeniona opinia, że ten czubek, który jest w tej łyżwie, to może przy czymś przeszkadzać. Nie, on jest do tej techniki zrobiony. Gdyby nie był potrzebny, to jego by się tam nie umieszczało. Niektórzy próbują wybrać łyżwy hokejowe. Jakie tutaj zasady obowiązują? No zasady obowiązują te same. Trzeba też je dobrze dopasować. Też dobrze by było, żeby to nie był sprzęt ten najtańszy. Chcieli zobaczyć, co w danym budżecie możemy wybrać najlepszego. Też przestrzegam przed tym, żeby kupować za drogi sprzęt w stosunku do tego, co chcemy aktualnie zrobić. Dzień zasypia powoli i powoli noc wroć. Czemu tobie się spiesz, czemu szybko odchodzisz? O, gdybyś chciała zostać na dłużej godziną miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowo, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. O, gdybyś chciała zostać na dłużej, godzina miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowo, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. Dni bez ciebie są puste, co nam po nich zostanie? Gdybyś chciała zatrzymać godziny przemijania, o, gdybyś chciała zostać na dłużej godzina miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowo, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. O, gdybyś chciała zostać na dłużej godzina miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu.